449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O ponad połowę zmniejszyła się liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W polskich lasach zagrożenie pożarowe jest niskie i średnie. Dziś pierwsze ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw Europy. Francja zagra z Portugalią, a Niemcy z Hiszpanią. Od momentu wprowadzenia strefy buforowej liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zmniejszyła się o ponad połowę. Takie informacje przekazała w Dubiczach Cerkiewnych rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Na długości 60 km obowiązuje zakaz przebywania. Obszar jest ściśle strzeżony również przez policję i wojsko. Bariery na granicy Polski z Białorusią mają zostać zmodernizowane. Ta bariera będzie elektroniczna, wzbogacona, dodatkowe kamery, oświetlenie, ale też w następnym tygodniu będzie podpisana umowa na wzmocnienie bariery fizycznej. Tutaj mówimy o montażu poziomych wzmocnień. Strefa buforowa działa już 3 tygodnie. Działania Straży Granicznej na Podlasiu wspiera prawie 6 tysięcy żołnierzy i kilkuset policjantów. Zagrożenie pożarowe w polskich lasach utrzymuje się na niskim i średnim poziomie, informują Lasy Państwowe. Jednocześnie leśnicy dodają, że sytuacja jest dynamiczna i przed wyprawą do lasu warto sprawdzić informacje na ten temat. Najnowsze dane znajdują się na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa, który codziennie mierzy wilgotność ściółki w 60 strefach. Mapę z zagrożeniami pożarowymi w lasach możemy znaleźć przez stronę internetową Lasów Państwowych. Na stronie głównej klikamy w zakładkę Informacje i dalej Zagrożenia pożarowe. I przekierowani Państwo zostaniecie albo na stronę Instytutu Badawczego Leśnictwa i tam właśnie mamy taką mapę, która nam obrazuje stopnie zagrożenia pożarowego. Natomiast mamy też bank danych o lasach i tam już są oznaczone konkretnie strefy, które są objęte zakazami wstępu do lasu. Tłumaczy Bartłomiej Barański z Biura Prasowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Dzięki ostatnim burzom sytuacja w polskich lasach jest stabilna. Najlepszy deszcz w lesie to taki, który pada może trochę nie intensywnie, ale długo. Natomiast nawet takie okresowe występowanie opadów sprawia, że ten poziom zagrożenia pożarowego jest stosunkowo bezpieczny. Mimo wszystko leśnicy w okresie letnim zalecają zachowanie ostrożności w lasach. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Biorę odpowiedzialność za wynik wyborów i przepraszam, powiedział odchodzący premier brytyjski Rishi Sunak. W swoim ostatnim wystąpieniu w tej roli zapowiedział również ustąpienie z funkcji szefa partii konserwatywnej. Szef ustępującego brytyjskiego rządu krótko podsumował osiągnięcia swojego gabinetu i poprzednich rządów konserwatystów. Kiedy pierwszy raz stanąłem tutaj jako premier, zapowiedziałem, że moim najważniejszym zadaniem będzie przywrócenie stabilności naszej gospodarce. Inflacja wróciła do docelowego poziomu, oprocentowanie kredytów spada i notujemy wzrost gospodarczy. Wzmocniliśmy naszą pozycję w świecie, odbudowując relacje z sojusznikami i przewodzimy wysiłkom na rzecz wsparcia Ukrainy. Wielka Brytania jest również silniejsza. Partia konserwatywna kierowana przez Sunaka wyraźnie przegrała wczorajsze wybory parlamentarne, uzyskując najgorszy wynik od czasu swojego powstania. Według wstępnych wyników Partia Pracy zdobyła 412 mandatów, a konserwatyści 121. Więcej o sytuacji w Wielkiej Brytanii po wyborach w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skrytykowała premiera Węgier Viktora Orbana za jego wizytę w Moskwie. Jej stanowisko odczytał rzecznik komisji Erik Mamer. Ustępstwa nie powstrzymają Putina, tylko jedność i determinacja utorują drogę do pełnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Według nas ta wizyta podkopuje jedność i determinację, którymi musimy się wykazać, by doprowadzić do zakończenia wojny. Rzecznik Komisji Erik Mamer poinformował też, że wizyta Orbana w Moskwie stawia pod znakiem zapytania wizytę Komisji w Budapeszcie po wakacjach z okazji przewodnictwa Węgier w Unii w tym półroczu. Zawsze na początku każdej prezydencji unijni komisarze wraz z przewodniczącą komisji lecą do kraju, która tę prezydencję sprawuje, by spotkać się z władzami. Ta wizyta już i tak została przełożona z lipca na wrzesień z powodu napiętych relacji na linii Bruksela-Budapeszt, a teraz nie wiadomo, czy w ogóle się odbędzie. Hiszpania zagra z Niemcami w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw Europy. Meczu nie może się doczekać. Między innymi reprezentantka Polski Ewa Pajor, napastniczka, do tej pory występowała w barwach niemieckiego VfL Wolfsburg, a od przyszłego sezonu będzie grać w hiszpańskiej FC Barcelonie. Na pewno ten mecz Niemcy-Hiszpania będzie to niesamowite widowisko, bo te dwie reprezentacje prezentują naprawdę bardzo wysoki poziom na tych mistrzostwach, dlatego czekam już z niecierpliwością, aby zobaczyć ten mecz. Mecz Hiszpania-Niemcy zostanie rozegrany w Stuttgarcie o 18:00, w drugim piątkowym ćwierćfinale w Hamburgu o 21:00 Portugalia zmierzy się z Francją. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno na południu i na północnych krańcach Polski. Przelotne opady deszczu, 18 stopni nad morzem, 24 na południu. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny. Wotum. Na podstawie powieści Macieja Siembiety. W reżyserii Pawła Chmielewskiego. Jak liczna i jak doskonale zorganizowana musiałaby być sekta, aby podjąć się takiego przedsięwzięcia. W roli głównej Mikołaj Krawczyk. Słyszała pani o zamachu na obraz jasnogórski? Słyszałam, ale mam alibi. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Polecam. Ciąg dalszy za tydzień. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej, jest! Kupił taniej! Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo w Media Expert taniej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Terra Cultura. A przy mikrofonie Agnieszka Obszańska. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiejszą audycję. No, pędzi nasza letnia ramówka, a w niej spotykamy się właśnie w piątek między 13 a 15. To jest drobna zmiana z czwartku. Czy ktoś wtedy słucha radia? Ja bardzo chętnie się dowiem. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Nie będę dzisiaj odkrywać zbyt wiele, ale szepnę tylko, że za chwilę będziemy w Gdańsku, ale najpierw ruszymy muzycznie do Kolumbii. Chico, pila, que tu guerra no es un clon. Papi, detrás de tu guerra algo se esconde. Lo que vende es pa' que otro te lo cobre. Papi, detrás de tu guerra algo se esconde. Tal parece que estos niños no saben lo que hablan. Si no entiende, venga, se le explico en una tabla. Somos títeres de un círculo que tranza. Y tú solo con tu bla bla. Tal parece que estos niños no saben lo que hablan. Si no entiendes, venga, se lo explico en una tabla. Somos títeres de un círculo que tranza. Y tú solo con tu bla bla. Dura la cinta, el que lo cobra hasta arriba. Que traga barro en chancla, te pisan cagado la risa. Y es que da risa, comprando su print que ni marca. Pero el que sí sabe no es culpa, no hace ni piti ni flauta. Eso es así, si no lo entienden, pero así. Luego se venden, pero así. Después se venden por fácil. Cagapri, pero así. Estos pirios ni fraki. Hijo de p*** no lleva a mí. Para ellos es muy fácil. Y piensa bien, maní. Piensa bien, maní. No a mí. Yeah. Tal que estos niños no saben lo que hablan. Si no entiende, venga, se lo explico en una tabla. Somos títeres de un círculo que tranza, y tú solo con tu bla bla. Tal parece que estos niños no saben lo que hablan. Si no entiende, venga, se lo explico en una tabla. Somos títeres de un círculo que tranza, y tú solo con tu bla bla. Quizá piensen que esto está bien. Esta mesa es portal, no entiende. Quieto, pito, se me pillo o está frito. Oiga, pito, tienen su propio interés. Mero filo, monófilo con dos hilos. Oiga, amigo, están jugando con su fronte. A mis 12 no fui a clase por la bam bam tandem. A mis 12 no era calle porque me subí al andén. Cogí esto siendo un menor. Dale vuelta, eso es muy cansón. Piensa bien, maní. Piensa bien, maní. No. No es un clon. Papi, detrás de tu guerra algo se esconde. Lo que vende es pa' que otro te lo cobre. Papi, detrás de tu guerra algo se esconde. Abre bien los ojos, menor. No te metes en huevo mayor, yeah. Muzycznie Kolumbia, a teraz ruszamy do Gdańska. Zaczynamy od wizyty w Nomusie, czyli w Nowym Muzeum Sztuki, oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. A ze mną już, mam nadzieję, Aleksandra Grzonkowska, kierowniczka i kustoszka w Muzeum Nomus. Dzień dobry. Dzień dobry. I Mariola Balińska, także kustoszka, ale w kontekście naszej rozmowy także kuratorka wystawy Postindustrialny Eden, o której sobie dzisiaj więcej porozmawiamy. Ale mając tak znakomite grono po drugiej stronie, zacznijmy od samego Nomusa. Instytucja młoda, nowe muzeum, które ze sztuką współczesną idzie ramię w ramię. Młodziutka, ale bardzo intensywnie już działająca. Tak jest. Nomus jest otwarty od końca 2021 roku. Ogrzewa relacje, stara się programowo wpisać w aktualne kwestie, które dotyczą społeczeństwa. Od niedawna w Nomusie dzielimy przestrzeń z Gdańską Galerią Fotografii, która przeniosła się do nas i wspólnie będziemy opracowywać program merytoryczny, wystawowy, badawczy. Dodatkowo w Nomusie też mamy otwartą czytelnię z bogatym księgozbiorem dotyczącym sztuki współczesnej, ale także designu i architektury. W Nomusie także działa kawiarnia Kompozyt, która w przestrzeni lobby działa i zaprasza nas do współuczestnictwa, ale także Nomus jest tym miejscem poza organizowaniem wystaw i wykładów, czy spotkań z artystami i badaczami, miejscem, w którym prezentowana jest Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, która powstaje od 2017 roku, a niebawem ogłoszony zostanie kolejny nabór prac, które wzbogacą tą kolekcję. To jest też takie miejsce, dochodzą do mnie różne głosy z Trójmiasta i nie tylko, wszystkich tych, którzy do Nomusa jeżdżą, że to jest takie przyjazne miejsce dla bardzo różnych ludzi, którzy je odwiedzają. Mamy kawiarnię, mamy kąciki zabaw dla dzieci, mamy księgarnię, mamy oczywiście wystawy, mamy też budynek, który stanął w takim, myślę, bardzo intrygującym miejscu, jeżeli chodzi o położenie na mapie Gdańska. Tak, chciałabym się odnieść do manifestu Nomusu, które napisała Aneta Szyłak, inicjatorka i pierwsza kierowniczka Nomusu, że jest to właśnie przestrzeń uczestnictwa i źródło wiedzy, czyli z jednej strony jest lobby, które wita naszych gości, właściwie pod hasłem Neonu, znajomi z nadmorza, czyli taka przestrzeń wspólna dla wszystkich, którzy mogą czuć się w tym miejscu dobrze i naturalnie. Z drugiej strony jest to też miejsce, w którym pragniemy opracowywać gdańską historię sztuki od lat 80. do współczesności, ale także pragniemy poruszać aktualne problemy, które dotyczą nas, takie jak kryzysy, wojny, niesprawiedliwości społeczne czy zagrożenia klimatyczne. Dlatego też ostatnio w maju w Gdańsku został podpisany list intencyjny trójmiejskich instytucji z Trójmiasta i Pomorza pod wspólnym hasłem Zielonych Instytucji, które starają się wypracować model na rzecz kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi. Dlatego też wystawa, którą przygotowała Mariola Balińska, wpisuje się w tą filozofię, którą pragniemy wprowadzić do tej przestrzeni muzeum. Nie jesteśmy takim muzeum prezentującym tylko sztukę, ale chcemy być jak najbardziej otwarci, aktualni, performatywni, reagujący i stwarzający to miejsce, które jest ważne, potrzebne i otwarte dla wszystkich. To jest zresztą bardzo ciekawe, przyglądając się temu, jak dzisiaj wyglądają muzea, jak wyglądają miejsca związane ze sztuką współczesną najczęściej, bo to najczęściej się dzieje przy okazji miejsc związanych właśnie z nowoczesną sztuką. Jak bardzo dzisiaj ta część wystawiennicza przenika się z tą partycypacją społeczną, z tym działaniem, z lokalnymi także grupami. Wy także gdzieś ruszacie w te rejony współpracy i otwartości na różne narracje, które są gdzieś tam za waszym rogiem? Tak, zdecydowanie. To nas bardzo interesuje. I już od samego terasu, od wejścia do Nomusu, wystawiliśmy w 2022 roku ogrody hydrobotaniczne, które powstały według instrukcji warszawskiej grupy architektonicznej Centrala. Pewnie Państwo kojarzą takie donice betonowe, które zazwyczaj służą jako kwietniki, ale tutaj sytuacja została odwrócona na rzecz stworzenia takich parawodnych oczek. Także to są te pierwsze elementy, które już zapraszają do wejścia do muzeum. Z drugiej strony też dzięki pracom znajdującym się w Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej sztukę prezentujemy już na obiekcie, na zewnątrz. Czy jest to praca Elżbiety Jabłońskiej Neon Nowe Życie, czy też instalacja Jerzego Szumczyka SOS. Dzięki bogatemu programowi edukacyjnemu, który opracowały nasze koleżanki z działu edukacji, głównie Nadzieja Mielewczyk, wystawie Toda Forsgrena Postindustrialny Eden będzie towarzyszyć ultra bogaty program edukacyjny, który właśnie ma na celu zaproszenie z jednej strony lokalnych aktywistów, czyli z grupą Plony będziemy tworzyć ogrody społeczne, z drugiej strony wychodzimy poza mury muzeum, żeby też ocieplić relacje z naszymi sąsiadami, bo też należy wspomnieć, że Nomus znajduje się na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej, miejscu, gdzie obecnie powstaje nowa dzielnica Młode Miasto. Z jednej strony mamy część rozrywkową, z drugiej strony mieszkaniową. Także cały czas jakby ta część żyje, zmienia się bardzo dynamicznie i zależy nam na stworzeniu tej przestrzeni przyjaznej nie tylko dla istot ludzkich, ale też nieludzkich. Postindustrialny Eden. Czymże jest? O tym, mam nadzieję, porozmawiamy za chwilę. Aleksandra Grzonkowska o Nomusie. Ja myślę, że to jest taki bardzo ładny i potrzebny wstęp dla tych, którzy być może jeszcze w Nomusie nigdy nie byli. Czego mogą się na miejscu u was spodziewać? Mariola Balińska cały czas z nami. Jestem, dzień dobry. Kuratorka wystawy Postindustrialny Eden. To jest taki pomost Warszawa-Gdańsk. Ruszymy sobie, jeżeli pozwolicie, teraz w taki muzyczny Eden, który być może trochę się skojarzy nam z postindustrialnym tematem. Co wy na to? Oczywiście. Zapraszamy. Czy tak brzmi jeden? Proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. A my wracamy do rozmowy. Aleksandra Grzonkowska, kierowniczka i kustoszka w Muzeum Nomus, Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry i serdecznie już zapraszam do nas nad morze, do stoczni. O proszę, a wieje nad morzem? A dzisiaj mniej. Dzisiaj mniej, proszę bardzo. Tak. To jest zachęta. Chociaż nie dla tych, którzy lubią wietrzne przestrzenie. Ale także z nami Mariola Balińska, kuratorka wystawy Postindustrialny Eden. Dzień dobry raz jeszcze także. Dzień dobry Państwu. I teraz o tej wystawie porozmawiamy. To jest też taka historia, którą myślę warto zacząć od tego, że zmierzymy się z fotografią amerykańskiego artysty Todda Forsgrena. To jest bardzo specyficzna twórczość ze względu na temat, w którym zarówno ten Eden i ten przedrostek postindustrialny są bardzo uzasadnione. Ruszmy już w świat, który Forsgren nam zaproponuje. Dobrze, więc może tytułem wstępu opowiem historię, jak poznałam Todda Forsgrena. Otóż w 2014 roku Todd Forsgren ze grupą swoich studentów i studentek odbywał taką praktykę studencką, edukacyjną, ponieważ on jest wykładowcą akademickim sztuk wizualnych, wykłada fotografię i przez pół roku podróżował statkiem wzdłuż morza. Jednym z tych portów był Gdańsk. I w 2014 roku, kiedy siedziba Gdańskiej Galerii Fotografii znajdowała się na Grobni, zadzwonił stacjonarny, tak proszę Państwa, stacjonarny telefon, w którym usłyszałam głos mówiący po angielsku, czy ktoś mógłby oprowadzić grupę amerykańskich turystów, studentów, młodych ludzi i przedstawić im zasoby Gdańskiej Galerii Fotografii. No i oczywiście takie spotkanie się odbyło, przeprowadziłam to spotkanie. Było niezwykłe, ale też byłam zaskoczona rodzajem edukowania studentów właśnie w taki dosyć nomadyczny sposób. I okazało się wtedy w trakcie tej rozmowy, że zarówno Todd Forsgren i ja spotkałam drugiego człowieka na świecie, który jednocześnie skończył studia biologii i historii sztuki. I niesamowite jest to, ponieważ rozmawialiśmy dużo w 2014 roku o fotografii też feministycznej. I kiedy zobaczyłam jego stronę, zobaczyłam ten zasób zdjęć, który wtedy, w tamtym czasie, wydawał mi się dosyć taki nieprawdopodobny, intrygujący. Ale pomyślałam sobie, że tutaj odnoszę się też do dokumentacji, którą robił Michał Szlaga, właśnie który rejestrował stocznie. Pomyślałam sobie, o mój Boże, jakie to są paskudne pocztówki. I tak ten temat troszkę czekał i myślę sobie, że teraz, w 2024 roku, cała dyskusja a propos zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, dobrostanu psychicznego, ta wystawa jest odpowiedzią i takim markowaniem globalnym, jak ludzie z takiego przesytu konsumpcji, ale też po doświadczeniach. Przecież dzieją się na świecie wojny, mamy nieopodal wojnę za naszą granicą. Znowu tak pojawiają się ogromne tłumy ludzi poszukujących pomocy z powodów właśnie konfliktów zbrojnych, imigracje. Mamy doświadczenie pandemii i ten stan niepokoju społecznego, ale też tego braku już zaufania do instytucji publicznych, do sektora właśnie odpowiadającego za finanse, wzrost inflacji powoduje to, że gdzieś Todd Forsgren w 2004 roku zaczął wykonać te fotografie, ale one są odpowiedzią to, co się wydarzyło przez te lata. I magazyn Szum w zapowiedziach tej wystawy w styczniu użył takiego sformułowania przy komentarzu do tej wystawy, że to jest właśnie to, że to są takie Edeny na miarę naszych czasów. Na wystawie będzie zaprezentowanych około 144 fotografii i zostało one wykonane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Więc widzimy krajobrazy Mongolii, Japonii, Kuby, różnych stanów, miejsc w Stanach Zjednoczonych. Mamy Europę, mamy tutaj i Holandię, Belgię, Czechy i mamy, proszę Państwa, też na wystawie ogródki działkowe z Gdańska. I kiedy popatrzymy sobie na ten zestaw zdjęć, to widzimy, że gdzieś właściwie jest jakaś oś wspólna, że właściwie ten ogródek, no może nie powiem o tym, że tutaj Hawanę porównam z Gdańskiem, ale gdzieś jest ten sam zaznaczony trend i wydaje mi się, że te doświadczenie ostatnich czasów spowodowało to, że ludzie zaczęli doceniać tą obecność i kontakt z naturą. Pandemia też pokazała, jak łańcuchy dostaw, nie wiem, pokarmu, czy produkcje, które dzieją się poza granicami kraju, jak w pewnym momencie może stać się to, co wcześniej wydawało nam się niewyobrażalne. Więc to, że zgodnie z nurtem ruchu slow life, slow food, gdzieś został zapoczątkowany taki obszar niezależności, ale który też powoduje to, że te raje są na naszych zasadach, ale też, że możemy tak sadzić zioła, warzywa, które są eko i możemy z tego zasobu korzystać. Drugim aspektem też jest to, że pojawia się już dużo wcześniej zapoczątkowany trend ogrodów społecznych, czyli możemy tak naprawdę mieszkać gdzieś w zbiorowym, tak, jak miejscu, blokowisku, ale mamy pewne obszary, które są wspólne i oczywiście możemy sadzić kwiaty, zioła czy własne pomidory, ale chodzi o to też, że jest to miejsce spotkań i ta wystawa też opowiada o tym, że ten nadmiar konsumpcji, ale też to, w jakich wirtualnych też przestrzeniach się poruszamy, jak ta sztuczna inteligencja też jest poniekąd jakimś zagrożeniem i właśnie jeden z ekspertów, który śledzi trendy, co się może wydarzyć, jeśli sztuczna inteligencja będzie po prostu w znakomitej przewadze zastępować ludzi. No właśnie padło stwierdzenie, że musimy wrócić jakby do źródeł i że musimy nauczyć się uprawiać warzywa i owoce, bo być może będą takie czasy, że to będzie no, gwarantem też naszego przetrwania. To jest bardzo ciekawy wątek, szczególnie, że ten kryzys, który dzisiaj właściwie na wielu poziomach nas otacza, bo to jest i kryzys wspólnoty, kryzys ekonomiczny, wojny, migracje, to są wszystko takie kwestie polityczno-społeczne, które mają wydawałoby się, że niewielki wpływ na przykład teraz na nas, jak tutaj siedzimy, ale nic bardziej mylnego. Te rzeczy, które dzieją się w oddaleniu, mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje tu i teraz. Bardzo cieszę się, że wspomniałaś o ogródkach albo też o małych uprawach, ponieważ to jest taki teraz bardzo mocny nurt, czy w ogrodnictwie, czy w uprawach pól w ogóle. Lokalność, minimalizm, czyli małe pole. Bardzo ciekawe są to tematy. Wspominałaś też, że Todd Forsgren, który fotografuje od lat tego typu, można powiedzieć, kultury ogrodnicze, ruszał w różne części świata. Co w tym myśleniu i ułożeniu wystawy łączy te wszystkie miejsca, nawet najbardziej odległe? Kiedy spojrzymy na powstającą ekspozycję, która jest podzielona na regiony, czyli każdy będzie wiedział ze zwiedzających, że tutaj mamy Japonię, tu mamy Mongolię. Myślę, że te zdjęcia są bardzo do siebie podobne, a jednocześnie bardzo różne. Ale też tą różnicę są jakby wymuszane, tak, poprzez klimat i inne, że tak powiem, warunki klimatyczne. Natomiast te zdjęcia mają odbicie w tym, że gdzieś jednak ta lokalność i samowystarczalność ma ogromną siłę, ale też jest fakt taki, że organizujemy przestrzeń wokół siebie, ale też otaczamy się tak roślinnością. Więc ten kontakt z naturą, ten, nie wiem, intymny sposób przeżywania tego krajobrazu jest niezwykły. To też, ta wystawa jest odpowiedzią na cały dyskurs podjęty, jeśli chodzi o ten zrównoważony rozwój, czyli mamy na myśli to, jak mocno przyspieszyły skutki zmian klimatycznych. I teraz myślenie nasze jest ukierunkowane też poprzez tą wystawę, żeby ochronić zasób tej naszej planety w jak najbardziej no, niezmienionym stanie, czy żeby te skutki zmian klimatycznych zatrzymać, ale też móc oddolnie wpływać na no, jednak regulacje prawne, bo tutaj mamy ten punkt, kiedy muszą zaistnieć pewne normy, które, nie wiem, przemysłowe, tak, czy rolnictwo na przemysłową skalę, czy firmy, czy korporacje będą przestrzegać pewnych prawnych uwarunkowań, a nie jakby w budżecie uwzględniać odszkodowania na rzecz środowiska czy poszkodowanych osób na zasadzie tak naprawdę no, zysku. Więc wystawa jest absolutną odpowiedzią na to, co dzieje się teraz, ale też to, że powinniśmy się trochę zatrzymać w tym naszym rozpędzeniu, w tym nadmiarze konsumpcji i ta prostota, tak, że wracamy do pewnej prostoty życia, do tego, że jest ziemia, sadzimy tą marchewkę, ją później konsumujemy i też, że mamy w takim bardziej też filozoficznym kontekście móc spędzać ten czas na absolutnej, nie wiem, kontemplacji krajobrazu albo też skupić się na pracy zdalnej, bo to są też te trendy, które jakby wymusiła też pandemia i odkryliśmy też zupełnie inne obszary efektywności tak naszej pracy. Więc o ile wcześniej takie mam wrażenie, że te nasze czasami przestrzenie, w których przebywaliśmy, były takimi pustymi trochę sypialniami i ludzie prowadzili życie na zewnątrz, to też tak pandemia zmieniła to i też, co jest zauważalne wśród młodych ludzi, że lubią przebywać w jednym miejscu i o to miejsce szczególnie dbają, ale też wprowadzając ten element roślin i zdobienia tych przestrzeni, na przykład do pracy zdalnej, w otoczeniu właśnie tej roślinności. Więc wystawa jest odpowiedzią absolutnie na to, co się dzieje teraz we współczesnych dyskursach, rozmowach, też o skutkach właśnie zmian klimatycznych, o przesycie technologią, ale też o tym, że te ogrody społeczne, tak, o których wspominałam, że one są takim zwrotem w stronę relacyjności pomiędzy ludźmi i że ta technologia jakby w nadmiarze prowadzi jakby do osamotnienia. I teraz wychodzimy z taką propozycją, z takimi zdjęciami, z takimi dyskusjami, rozmowami, których po prostu chcemy być razem z innymi ludźmi. I to, o czym mówiła wcześniej Aleksandra Grzynkowska i o tym naszym nomusowym manifestie napisanym przez Anetę Szyłak, w której jest odniesienie do tego, że sprawdzamy, reagujemy na wszystkie dyskursy, które się dzieją absolutnie na świecie. Więc wystawa Artysty z Montany jest absolutnie interesującą propozycją dla zwiedzających, zainteresowanych ogrodnictwem w mniejszej czy większej skali. No i jeszcze możemy przejrzeć się, jak te ogródki działkowe wyglądają, więc poza tym wszystkim, że tutaj nawiązałam, że nie pomylimy się na pewno, nie pomylimy fotografii z Hawany z Gdańskiem, natomiast zobaczymy gdzieś to, co jest takie typowe dla tych ogródkowych enklaw, że to używanie przedmiotów, no jakby po raz kolejny, nadawanie im innym funkcji, czyli tak zwane, nie wiem, leciutkie konstrukcje na tak zwanym patenciku albo maskotki, które gdzieś wiszą na płocie i które pamiętają niejedną sezonową deszczówkę. Więc proszę Państwa, wystawa jest niezwykła. Wspomnę tylko, że tutaj też aranżację wykonała Alicja Wudecka, pracownia architektoniczna, a oprawę graficzną tutaj zaprojektowała, współpracowała z nami Anna Witkowska. Świetna jest to wiadomość. To ja mam taką propozycję, żeby wszyscy, którzy chcą, a mam nadzieję, że po tej rozmowie chcą, ale przede wszystkim mogą, ruszyli do Nomusa, czyli oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, na wystawę Postindustrialny Eden. Wystawa Todda Forsgrena, amerykańskiego fotografa. Czy na sam koniec możemy zaprosić wszystkich do Was, do Nomusa? Tak jest. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy Państwa. Wystawa będzie otwarta do 29 grudnia 2024 roku. Wspaniale. Zapraszam i ja, Aleksandra Grzonkowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I Mariola Balińska. To jest moment, kiedy macham do Was, do Radia Gdańsk i dziękuję za rozmowę. A oczywiście ruszamy do Nomusa. To zatem mkniemy teraz muzycznie. Nie wiem, czy to będzie Eden, nie wiem, czy to będzie postindustrialny klimat. Zaraz się o tym przekonamy, niech to będzie niespodzianka, a potem pomkniemy sobie dalej. A teraz pomkniemy na warszawskie osiedle jazdów, gdzie właśnie trwa festiwal otwartych jazdów. Pomkniemy, aby spotkać się z Mateuszem Potemskim i Dominiką Dzieniszewską, no i usłyszeć nieco więcej o tym, dlaczego w najbliższych tygodniach warto tam zajrzeć. Osiedle jazdów odwiedziła z mikrofonem Michalina Bieńko, a przywitają nas ptasie trele. To, co wyjątkowego, na pewno w Warszawie, ale myślę, że w całej Polsce, a czy szerzej, no to czasami też tak to definiujemy, że może i w Europie, no jest to największe oddolne centrum edukacji i kultury i oddolność jest w pełnym tego słowa znaczeniu. Wydarzenia są organizowane przez ludzi, którzy po prostu tego chcą. Nie są zwykle nigdzie zatrudnieni w instytucjach kulturalnych, tylko po prostu grupują się w stowarzyszenia, fundacje i organizują rzeczy dla siebie i dla innych, dzieląc się kulturą, edukacją, wiedzą. I no to jest piękne miejsce, bo zróżnicowanie tej oferty wynika z takich małych społeczności, które na Jazdowie wokół każdego z domków tworzą zupełnie inną historię. Jesteśmy tak naprawdę z bardzo wielu baniek. Może z zewnątrz Jazdów jest odbierany jako taki właśnie jeden spójny, otwarty Jazdów, ale tak naprawdę tutaj mamy przynajmniej 18-19 oddzielnych społeczności. Jedną jest społeczność mieszkańców, a każdy z 18 domków organizacji pozarządowych ma swoją. To, co też ostatnio zwrócił uwagę członek honorowy naszego stowarzyszenia Witek Szymanik, Jazdów ma też taką niesamowitą cechę bycia takim tak naprawdę uniwersytetem społecznikowskim, uniwersytetem aktywistycznym. Ludzie tutaj w bezpiecznej przestrzeni mogą uczyć się organizować wydarzenia kulturalne, wydarzenia edukacyjne, mogą uczyć się pracować w zespole i mogą uczyć się popełniać błędy, nie bać się popełniać błędów i to jest, no wydaje się, unikatowe, a to wszystko siłą wolontariuszy. Festiwal Otwartych Jazdów jest tutaj tym wyjątkiem, który organizujemy dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy, bo ten festiwal jest dofinansowany w ramach konkursu na działalność kulturalną w mieście stołecznym. To jest historia, która już ma ponad 10 lat. Festiwal Otwartych Jazdów był wymyślony jako pożegnanie osiedla jazdów, które miało być rozebrane i mieszkańcy i społecznicy zaproszeni przez mieszkańców po sukcesie Nocy Muzeów postanowili zorganizować letni festiwal, otworzyć domki dla mieszkanek mieszkańców Warszawy, żeby ten Jazdów rzeczywiście przemienił się z osiedla mieszkalnego z zamkniętymi ogrodami w Jazdów Otwarty. I wtedy, kiedy pierwsza edycja miała miejsce, nikt nie wierzył, że uda się ocalić drewniane fińskie domy przed zburzeniem i myślano o tym festiwalu jako takim pożegnaniu tych domów. No, jesteśmy te 10-11 lat później od tego wydarzenia i na szczęście udało się to miejsce ocalić. 27 domów z pierwotnie 90 kilku nadal tu stoi i mamy nadzieję, że już zawsze będzie Jazdów. Już piąta edycja w tym roku Festiwalu Otwartych Jazdów jest coroczną inicjatywą, projektem wielu organizacji pozarządowych działających na Jazdowie. Jest to taki trochę nasze wspólne dzieło, nasz autorski program, propozycja oferty kulturalnej dla mieszkańców, mieszkanek Warszawy. Festiwal ten trwa 5 tygodni i formuła tego projektu jest prosta, ponieważ jeden dzień równa się jeden temat. Festiwal składa się w skrócie z 7 cykli. Mamy spacerowe poniedziałki, literackie wtorki, środy rękodzieła, spółdzielcze czwartki, koncertowe piątki, rodzinne soboty i filmowe niedziele. I to wszystko dzieje się w zapętlonym rytmie przez 5 tygodni, czyli w każdy poniedziałek zabieramy Was na spacer na przykład. A przychodząc na Jazdów, w piątek zawsze można spodziewać się koncertu. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, otwarte. Niektóre na zapisy. Ruszyliśmy już 1 lipca. Festiwal wystartował spacerowym poniedziałkiem. odkrywaliśmy zabytkową kolonię domków fińskich, wchodziliśmy do wnętrz, do ogrodów społecznych. Warto wspomnieć, że w tym roku spacerom towarzyszą tłumaczki języka migowego, a także oprowadzania mają też tłumaczenie niektóre na język ukraiński, na język angielski, a przed nami koncertowy piątek. Zapraszamy Państwa do Ambasady Muzyki Tradycyjnej i zagrają chłopcy z Nowoszyszek. A w ramach Rodzinnej Soboty zapraszamy na już znany bardzo cykl Małe A, czyli warsztaty architektoniczne, ale o tym może więcej opowie Mateusz. Będziemy różne rzeczy budowali, rysowali i doświadczali plein airu, dziedzictwa, historii, ale także takiej kreatywności i po prostu zabawy, bo to jest zabawa w architekturę w celu zwiększenia świadomości na temat przestrzeni, na temat wartości dobra wspólnego, jakim jest przestrzeń wspólna, ale też domy, w których mieszkamy. Więc zapraszamy najmłodszych od 5 roku życia wzwyż. Będą dwie grupy dla dzieciaków 5-7 i druga grupa dla dzieci starszych do lat 10-11, więc do zobaczenia na Małym A. Program festiwalu można znaleźć na naszym Facebooku Otwarty Jazdów, a także na stronie naszej organizacji www.jazdów.pl. Zapraszamy i my. Przypomnę tylko, że dzisiaj wieczorem koncert w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej, z kolei jutro Małe A w otwartej pracowni, a w niedzielę w Domku Filmowym 8:1 warsztaty kaskaderskie. Co to będzie, co to będzie. To oczywiście plany na najbliższy weekend, ale w programie festiwalu znajdziemy znacznie więcej. Z Mateuszem Potępskim, opiekunem otwartej pracowni jazdów, oraz Dominiką Dzieniszewską, członkinią partnerstwa Otwarty Jazdów, rozmawiała Michalina Bieńko. A teraz myślę, że czas na muzykę i słyszymy się tuż po 14:00. Oj, na...